Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем сёння будзе былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў і кандыдат у дэпутаты на гэтых выбарах Уладзімір Навасят. У доследах мы пагутрым пра п'янства, а ў нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, на што яны гатовыя прамяняць ужыванне алкаголю. Лепш паехаць на рыбалку. Да сук, можна без бутылкі запросто правазіць. Ну, просто наша маладзеж, яна просто привыкла, што без спіртного, яна просто не представляе, як можна аддахнуць. У перадачы «Барды свабоды» Змісер Бартосік на гэтым тыдні апавядае пра Змітра Сідаровіча. Таксама прагучыць агляд заўтрашняга недзяржаўнага друку і каментароў на нашым сайце, а Максім Жбанкоў параіць, што варта паглядзець з навінак беларускага відэарынку. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня, і я перадаю мікрафон Таціане Поклад. Добрый вечер. Таким чином, да, подеи у свете. Вице-президент США Дик Чейни протягивает турне по краинах былого СССР. Чейни прибыл сегодня в Киев для перемоваў с керовництвом Украины. Ранее сегодня в Тбилиси Чейни заявил, что Грузия может и надалее разлишивать на подтримку и допомогу США у ликвидации наступства войны с Россией. Учора США обвестили, что Грузия отримает экономичную допомогу на 1 миллиард доляров. Президент Сирии Башар Асад сьогодні паведаміў, што яго краіна перадала прапанову аб міры з Ізраілем праз турэцкіх пасярэднікаў. Цяпер Сирія чакае на адказ Ізраілю перад тым, як пачаць двухбаковыя перамовы. Дасюль перамовы праводзіліся толькі праз пасярэдніцтва Турэччыны, адно з галоўных пытанняў лёс галандскіх вышыняў, занятых Ізраілем у выніку вайны 1967 году. Сирія патрабуе іх вяртання. На поўдні Афганістану загінуў вайсковец сілаў міжнароднай кааліцыі. Пакуль не паведамляецца грамадзянінам, якой краіны быў загіблы. У сталіцы Іраку, Багдадзе, загінулі сёння ад выбуху бомбы пры дарозе два амерыканскія вайскоўцы. І апошняя звестка міністра замежных справаў краіны ўдзельніца арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы напярэдадні саміту лідараў гэтых краінаў у сумеснай заяве выказалі падтрымку актыўнай ролі Расійскай Федэрацыі ва ўсталяванні міру і супрацоўніцтва на Каўказе. Аднак ад заявы пра прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі ўстрымаліся. Дзякуй, Таціана. Таціана Поклад яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Сергей Навумчык з аглядам беларускіх падзеяў дня. Выпускі навінаў радыё Гродна сталі гучаць па-расейску. На сёння толькі 5% тэле- і радыёпраграмаў у Беларусі выкарыстоўваюць беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Чыноўнікі Міністэрства інфармацыі гавораць, што да канца году і гэты паказчык можа знізіцца. Сёння Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. У інтэрв'ю «Свабодзе» Вінцук Вячорка сказаў: «Моя нерегистрация великой колькости демократичных претендентов еще раз подтверждает, что выборов, как адлюстрование волевыявления народу, у нас нема». Редакция газеты «Республика» отмовила у публикации выборчей программы тром кандидатам от Объединенной громадянской партии Анатолию Лябецьку, Станиславу Богданкевичу и Ганне Ягоровой. Говорить Анатолий Лябецька: «Просто и подобается частка программы, якая робит анализ сегодняшней ситуации. Она вельми жесткая, она вельми критичная. И урадовая газета не хуже, видать, как бы это читали. Мы разглядаем это як цензуру». Александр Казулин вылучены на премию Европарламенту за свободу думки имя Андрея Сахарова. Актывісты Маладога фронту Артур Фінкевіч і Тимафей Дранчук сустрэліся з лідарамі палітычных рухаў Грузіі і падпісалі шэраг дамоў паміж Маладым фронтам і уплывовымі палітычнымі арганізацыямі Грузіі. Сёння раніцай у Рэчыцы прадпрымальнікі славянскага і цэнтральнага рынкаў правялі кароткі страйк. Працу не распачынала большасць гандляроў. Прычынай была канфіскацыя тавараў падатковай інспекцыяй. Сергей Навумчык расказваў пра беларускія падзеі дня. Як вы чулі, сёння Цэнтральная выбарчая камісія скончыла разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Паступіла 51 заява, з іх задаволілі толькі 8. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Уладзімір Рамановскі, сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу. Ён прадстаўляе тут аб'яднаную грамадзянскую партыю. Два дні працы, адзначае спадар Рамановскі, даюць падставу казаць, што нават Цэнтральная выбарчая камісія, не кажучы ўжо пра акруговыя, не пазбягае адыходаў ад закона. У якасці прыкладу Уладзімір Рамановскі называе сённяшнюю адмову ў рэгістрацыі Александру Лагавінцу. Очень ярко показала комиссия свою приверженность эмоциональности. Потому что даже Лозовик прямо сказал, заявил, что вот если бы вели себя по-другому, то, может быть, мы бы и решились по-другому. Александр Лагавінец, дарадца Александра Мілінкевіча, правильно показал агульную суму своего прибытку за год. Але ў расшыфроўцы гэтага дакументу з тэхнічнай прычыны выпаў адзін плацёж у памеры 251 еўра. Гэтыя грошы ўвайшлі ў агульную суму, з іх выплачаны падаткі. І таму першапачаткова экспертка Цэнтра выбаркаму прапанавала зарэгістраваць спадара Лагавінца. Але ў сваім выступе Александр Лагавінец ушчэнт раскрытыкаваў правілы правядзення выбараў у Беларусі. На одном узроўні Цэнтральнай выбарчай камісіі правы беларусаў парушаюцца. Я яшчэ ў 2004 годзе я напісаў ліст старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі грамадзянцы Ярмошынай, каб мне далі вынікі выбараў па кожным участку маёй акругі. Тое ж самае я пытаўся ў 2007 годзе. Ёсць артыкул Канстытуцыі Беларусі, артыкул 34, які кажа пра права грамадзянаў мець поўную інфармацыю. Ёсць артыкул 13 выбарчага кодэкса, ёсць артыкул 74 выбарчага кодэкса, які гарантуе права кандыдатам дэпутаты атрымліваць поўную інфармацыю. Калі Цэнтральная выбарчая камісія адмаўляецца пасля выбараў даваць вынікі па кожным участку выбарчых акругаў ці па кожным участку па ўсёй краіне, гэта пажарнае спадарства азначае, што ў нас няма транспарэнтнасці. У выніку Цэнтральная выбарчая камісія бальшынёй галасоў адмовіла ў рэгістрацыі Алесю Лагавінцу, а Лідія Ярмошына так пракаментавала гэтую сітуацыю. Игорь Александр Иванович, цена вашего боевого запала. Нельзя никогда воспитывать Центральную избирательную комиссию. Это дорого обходится самому заявителю. Сёння Цэнтр выбаркам таксама адмовіў у рэгістрацыі Александру Макаеву, Міколу Статкевічу, Міколу Кійко, Міколу Уласевічу, Ірыне Вештарт, Вінцуку Вячорку, Юрыю Карэтнікаву ды іншым дэмакратычным кандыдатам. Кожнаму, каму Цэнтр выбаркам адмовіў у рэгістрацыі, мае права цягам трох дзён звярнуцца ў Верховны суд Беларусі. Пра вынікі разгляду скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у Цэнтральнай выбарчай камісіі расказваў Уладзімір Глот. Навіны свабоды. Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Па якім свабоды выбраць дзецям? Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг. Вы на хвалях начной свабоды і зараз да спартова-палітычнай тэмы. Заўтра ў Менску ў межах адборачнага турніру да чэмпіянату Еўропы 2009 году адбудзецца матч паміж моладзевымі камандамі Расіі і Грузіі. Спачатку сустрэчу планавалі ў Маскве. Аднак з улікам палітычнай напружанасці ў стасунках паміж дзвюма краінамі камісія надзвычайных сітуацый УЕФА, спартовага футбольнага саюза Еўропы, прыняла рашэнне правесці матч на нейтральным полі. І яшчэ праз 5 дзён, 10 верасня, таксама ў Менску адбудзецца гульня паміж моладзевымі зборнымі Грузіі і Польшчы, бо ляцець у Тбілісі палякі адмовіліся, расказвае Ігар Карней. Матч паміж моладзевымі зборнымі Расіі і Грузіі адбудзецца на стадыёне «Трактар» а 16 гадзіне. Квіткі не прадаюцца, чакаецца, што ўваход для гледачоў будзе бясплатны. Сёння каманды прылятаюць у Менск. Расейцаў паселяць у чатырохзоркавым гатэлі «Мінск», грузінаў у гатэлі «Беларусь». Раней старшыня Беларускай асацыяцыі футболу Генадзь Нявыглас паведаміў, што Беларусь не атрымае ніякіх дывідэндаў ад пасярэдніцкіх паслугаў, бо робіць гэта на просьбу УЕФА і ў адпаведнасці з традыцыямі фэйрплэй, справядлівай і сумленнай гульні. Усе арганізацыйныя выдаткі на правах вымушаных гаспадароў мусяць узяць на сябе расейскі бок. Яшчэ 27 жніўня футбольная федэрацыя Грузіі звярнулася ў УЕФА з просьбай перанесці адборачны матч чэмпіянату Еўропы 2009 году на нейтральную тэрыторыю. Такі крок быў патлумачаны расійскай агрэсіяй супраць Грузіі. Грузінскія спартовыя чыноўнікі таксама заявілі, што калі еўрапейская футбольная асацыяцыя не задаволіць іх просьбу, то моладзевая зборная ў Расію папросту не прыляціць. У Москве такі крок адразу ж назвалі дэмаршам, але прапанаваны УЕФА беларускі варыянт урэшце ўсіх задаволіў. На тле грузінска-расійскага канфлікту матч паміж зборнымі гэтых краінаў успрымаецца не толькі як спартовая падзея. Прыкладам, на расійскіх інтэрнэт-рэсурсах апошнімі днямі з'явіліся заклікі да футбольных заўзятараў прыехаць 5 верасня ў Менск дзеля падтрымкі ў гэтым надзвычай прынцыповым супрацьстаянні. Тут не толькі палітычныя жарсці. У першым матчы летась 20 лістапада грузіны перагулялі ў Тбілісі сваіх расійскіх аднагодкаў з лікам 2-0. Пра намер грузінскіх прыхільнікаў футболу дэстанцавацца ў Беларусь нічога не вядома, але сцягі іх краіны на трыбунах усё роўна будуць. Актывісты беларускіх моладзевых дэмакратычных арганізацый маюць намер падтрымаць падчас заўтрашняй сустрэчы грузінскіх футбалістаў. Пра гэта кажа адзін з лідараў маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Відавочна, што цікавасць будзе, канешне. Я ведаю, што многія моладзевыя актывісты дэмакратычнага руху збіраюцца туды ісці, каб падтрымаць маладзёжную зборную Грузіі. Сімболіка грузінскай праблем няма? Думаю, што праблемы будуць. Я ведаю, што многія вот так там арганізуюць сваіх сябраў, там знаёмых, каб ісці падтрымаць маладзёжную Грузію. Дзе яны набіруць гэтых штандараў грузінскіх, не ведаю, можа, намалююць, у прынцыпе, ну так. Не вельмі складана, но пэўныя ж этаж вакол гэтага мусім назіраць заўтра. Прадстаўнікі сталічнай міліцыі абяцаюць забяспечыць парадак і бяспеку на стадыёне «Трактар» падчас матчу. Расказаў Ігар Карній і пра спартовыя, а таксама палітычныя вынікі заўтрашняга грузінска-расійскага матчу моладзевых зборных мы раскажам у нашай заўтрашняй начной праграме. А цяпер у Менску 22 гадзіны 11 хвілін, вы на хвалях начной свабоды. І неўзабаве гутарка з нашым сённяшнім госцем, былым дэпутатам Палаты прадстаўнікоў і кандыдатам у дэпутаты на гэтых выбарах Владзімірам Навасядам. Але спярша крыху музыкі. Behind the curtain in the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. У Менску 22 гадзіны 13 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды. Гурт Queen з песняй «Show must go on», шоу павінна працягвацца. Песню гэтую замовіў наш сённяшні госць, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, кандыдат у дэпутаты на гэтых выбарах у Палату прадстаўнікоў Владзімір Навасяд. І ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар. Добры вечар. Спадар Навасяд, сёння Цэнтральная выбарчая камісія вас зарэгістравала нарэшце кандыдатам у дэпутаты. Спачатку вам адмовілі ў рэгістрацыі, але ад некаторых удзельнікаў выбараў можна пачуць, што рашэнне, каго рэгістраваць, каго не, гэта палітычнае рашэнне ўлады, і яна сама пасля вызначыць, каго прапускаць у палату, каго не. Вы з гэтым згодны ці не? Ну, насамрэч, аб гэтым вельмі часта можна чуць сярод грамадства, і гэта не сакрэт, што апошнія гады адміністратыўны рэсурс больш ужываецца ў розных палітычных кампаніях. Таму гэта мае месца ў нашым жыцці. Тады такое пытанне, навошта тады ўдзельнічаць, калі вы пагаджаецеся з такім меркаваннем, што адміністрацыйны рэсурс будзе вырашаць? Ну, аб гэтым вельмі часта таксама ў нашым грамадстве ідзе размова, але выборы фактично на сегодняшний день это единственный шанец для народа цивілізаваным путём змяніць сітуацыю на сваю карысць. Таму ў гэтых выбарах неабходна прымаць удзел, каб мець легальную магчымасць працаваць сярод грамадства. Калі вы гаворыце змяніць сітуацыю, вы маеце на ўвазе працаваць сярод грамадства на час выбарчай кампаніі, ці ўсё ж такі вы спадзяецеся, што ёсць шанцы патрапіць у палату прадстаўнікоў зноў? Вы ведаеце, не існуе на сённяшні момант такой страховай кампаніі, якая б магла страхаваць судна от кораблекрушения на сегодняшний день. Тому сдержать, что выиграть и проиграть я на сегодняшний день не могу. Але примать удел у этой политической кампании, бороться каждый день за громадянина, это необходимо робить. Я сапраўдны рады, что у меня есть каля 20 дзён для такой работы разом с громадством у моей окрузи. Вы ўжо былі дэпутатам палаты прадстаўнікоў ад 2000 да 2004 году. На вашую думку, у цяперашняй сістэме асобны дэпутат палаты ці нават група дэпутатаў можа дабіцца нейкіх рэальных зменаў у палітыцы дзяржавы? Ну, нельга чакаць цудаў, што дэпутат там адзін ці некалькі прыдумаюць нейкую чароўную палку ці адкрыць залатую жылу ці нейкую кімберлітавую трубку. Трэба помніць, што нават толькі грамадства пасля парламента, калі не будзе сядзець сложа рукі, будзе таксама працаваць разам з дэпутатамі, якія акажуцца ў парламенце, можна нешта змяніць. А калі попросту грамада будзе сядзець і ждаць маны нябеснай, то насамрэч мы будзем мець сітуацыю, якая зараз ёсць. А ці не бачыце вы небяспекі, што ўлады прапусцяць, ну, напрыклад, 5, 4, 6 дэпутатаў апазіцыйных і пакажуць захаду, скажуць, што вось, паглядзіце, у нас ёсць і апазіцыя ў парламенце, у нас прайшлі больш-менш дэмакратычна выбары, але нічога не зменіцца, людзі будуць думаць, што ёсць апазіцыя і ў выніку не будзе ніякіх пазітыўных зрухаў з аднаго боку, а з другого боку будзе такое адчуванне, што нібыта апазіцыя ўжо ва ўладзе ёсць, то бок яна будзе дзяліць, скажем так, адказнасць з уладай за ўсё, што адбываецца ў краіне. Ну, любая дэмакратычная апазіцыя, ці яна знаходзіцца ў уладзе, ці па-за межамі рэальнай улады, яна заўсёды падзяляе лёс народа і адказвае на тыя пытанні, ці не адказвае на тыя пытанні жыцця, якія існуюць у нас у грамадстве. Таму на сегодняшний день, как мне кажется, в громадстве такие происходят на тектоничном уровне измены, которые уже просто потребуют неких новых решений и людей во всех структурах и улады, и демократичных сил. Тому все, что происходит, оно на корысть громадства, на корысть политической ситуации в нашей родине. Тому измены, как мне кажется, они уже не за горами. Вы цяпер, калі сустракаліся з выбарцамі на сваёй акрузе, на вашую думку, што іх найбольш цікавіць, што іх найбольш хвалюе, якія тэмы найбольш, скажам, гарачыя падчас гэтых выбараў? Ну, конечно, всех турбуе такія сацыяльныя пытанні, гэта льготы, якія былі адменены не так давно. Гэта, конечно, сістэма образавання, ахова і гэтак далей. Але самое горшее, что я чул от громадян, это ну, некая такая, как это по-белорусски сказать, отстраненная, что ли, от державы. То есть такое некое, параллельные некие пути такие выстраиваются. То есть держава – это одно, а реальное житие – это другое. И, конечно, это, ну, в конце концов, не приведет к добру для Беларуси. Часам некаторыя аналітыкі кажуць, што большасць людзей такая сітуацыя задавальняе, пакуль яны больш-менш заможныя, там больш-менш нармальная сітуацыя ў грамадстве, людзі задаволеныя тым, што дзяржава існуе сама па сабе і яны самі па сабе. Вы лічыце, што гэта ўжо не так цяпер, да? Людзі не задаволеныя. Ведаеце, калі эканамічны стан дзяржавы больш-менш добры, то, канешне, людзі згодны ў гэтых рамках працаваць і далей, але Наприклад, даже громадяне демократичних поглядів, кожен з них має кредит на строїтельство квартири. Ти, наприклад, її оплачує навчання в вищих учебних установах своїх дітей. І, звісно, у пам'яті ось гети 90-ті роки, коли шквал економічних проблем звалився на людей, і гета у їх у подкорки сядіть. І менавіта більшість населення на сьогоднішній день, і вона, ну, міркує так: пірамени необхідні, але каб яны були такі, ну, як казати, не болючі, так, і вельми добре, каб гэты проблеми касаліся не їх, і за їх зробив нехто другий. Вось, але життя йде своїм чином, і, звісно, громадяни, які проживають в Білорусі, повинні самі вирішати питання і приймати рішення по тим чи іншим проблемам. І більше людей гэта зрозуміє. Ви сказали, що проблема адукації хвалює людей, коли ви розмовляли з виборцями. Ми на гэтым тижні обмірковували зміни у школьній програмі. А скажіть, для ваших виборців і для вас особисто, наскільки важливе те, що у школьних програмах скорочається курс білоруської мови, заміжних мов, курс історії міняється? Чи це нечто другосне для більшості людей? Ведаєте, сама система образування – це вельми така велика коштовність для білорусів, а для держави – це вельми дорогая. І тому, коли у держави менше становиться грошей, тому і образування, школа середня чи вищейша, вона становиться такою, ну, адукація становиться таким неким, ну, менш якісний? Да, менш якісний. І держава все більше і більше перекладає гэтыя затрати на громаду. І, звісно, якість образування на турбує громаду, і усе більше приходиться батькам платити. Я чуваю в вашому голосі особистий досвід. Я, наскільки ведаю, ви маєте двох дочок, так? А старейший 13, молодший 5. Вам доводиться шмат платити? Ведаєте, ось 1 сентября, звісно, ми у своїй сім'ї лічимо, скільки нам прийшлося заплатити за форму, книжки і так далі. І тому, ну, коли сравнить з апошнім, ну, з годом, які був раніше, то, звісно, гэтая лічба більш. І, звісно, ми не задоволені тим, що у гімназії, де навчається наша дочка, більш предметів вивели за факультатив. І раніше гэта були основні предмети, а зараз гэта факультатив. Якість, звісно, вже не та, що була. А ось, окрамя гэтых зменаў у школьных праграмах, мы регулярна асвятляем яшчэ тэму скарачэння вогуле ўжывання беларускай мовы ў сістэме адукацыі. У гімназіі, дзе вучыцца ваша дачка, выкладанне па-расейску ідзе? Так, па-расейску. А скажыце, наколькі вось для вас, як асабіста, як для бацькі і, в прынцыпе, як для грамадзяніна, наколькі вы лічыце, варта пашыраць ўжытак беларускай мовы ў адукацыі ў сярэдняй і вышэйшай? Ну, мы вельми задоволены, что у нас наставник по белорусской литературе и языку вельми классный специалист. И на сегодняшний момент мы задоволены тем, что он заставился в школе и надалее будет научать нашу дочку. Вось, а коли белорусская мова будет пошираться, ну что ж, это добро. Але ж сама по собі вона не буде поширатися. Для этого треба некие ці політичні рішення, ці громадська активність. Ось, на вашу думку, є некие... Махчимості, на мою думку, проблема білоруського язика – це історична проблема, тому на вирішення цієї проблеми повинен необхідний час. І, звісно, розмовляю з дочкою на цю тему, у нас у бібліотеці з'являються книги на білоруській мові, і я стараюся, каб вона нешто читала по-білоруськи, розмовляла, ось, і, ну, тянулася до рідної мови. Я нагадаю, з нами на сувязі кандидату у депутати Палати представників і былий депутат Палати Владимир Новосяд. Ми протягнем гэтую гутарку літерально праз хвіліну, але спершу нагадаю, що у Менску працює телефоновий адказник номер 266-39-52. Ви можете телефонувати у любий час, виказуватися на конт подію у Білорусі і світі. 29 жнівня у своїм інтерв'ю німецької телекомпанії АРД прем'єр-міністр Росії Путін, маючи на увазі, що його не полохає ізоляція у сувязі з російсько-грузинським конфліктом, сказав наступне. На Європі і Злучених Штатах Америки світ не кончається. Отримлюється, що коштовності сталих європейської і США демократій для Путіна не коштовності. Не глядячи на те, що його оточення у країнах ненависної Європи володає нерухомістю, валютними рахунками у банках і відпочивають на європейських курортах. Поважаний господарі політики, ви повинні зрозуміти, що такі керівники держав, як Лукашенко, Сталін, Саакашвілі, це плоди одного дерева. І нема чого лічити сльози по Саакашвілі. Саакашвілі не страдає, а страдає простий люд Грузії. Івацевич Станіслав. Дзвонки на свободу. Слухаю свободу кожен день, раніцей і вечором. Усім жихарам Беларусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити. Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії. Ваші відгуки на події. Відкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22 години, амаль 26 хвилин. І з нами по-ранішому на сувязі були депутат Палати представників і кандидат у депутати на гэтых выборах Владимир Новосяд. Спадар Новосяд, ви чулі гэтае телефонаванне? Шмат людзей апошнімі тыднямі телефануе нам і выказваецца на конт падзеяў у Грузіі, на конт расійска-грузінскага канфлікту. Шмат каго Беларусі гэта хвалюе. Наколькі я ведаю, вы ў канцы 80-х гадоў служылі ў савецкім войску якраз у грузінскім горадзе Горы. Наколькі вы актыўна сочыце за цяперашнім канфліктам і калі ў Горы якраз былі расійскія войскі? Ну, канешне, калі службу праходзіў у савецкай арміі на тэрыторыі Грузіі, то, канешне, адсочваю сабыцтвы, якія зараз адбываюцца на тэрыторыі Грузіі. І, канешне, яны адбываюцца болю ў душе. Ось, і кожны дзень стараюся адсочваць BBC, там, Deutsche Welle, да і другія сродкі, што адбываюцца на гэтай тэрыторыі зараз. І у вас ёсць сваё нейкае меркаванне на конт таго, як можна вырашыць гэты канфлікт? Можа быць, як палітык вы можаце нейкія свае рецепты прапанаваць? Ну, ведаеце, мы праходзілі службу там, вот такі, на такой тэрыторыі, дзе ёсць сатыны, грузіны і армяне жылі разам, но я ўвогуле нідзе не бачыў такую плотнасць ствалоў у насельніцтва. У кожным двары нешта было, і засталося гэта з времён Второй айчыннай вайны, а можа ещё і зараз і з першай. Тому раней ці пазней гэта ўсё павінна было страляць, як я мяркую на сённяшні дзень. А калі ва ўладзе знаходзяцца людзі, якія па сутнасці пытаюцца вырашыць ваенным пуцём гэтыя канфлікты, то, канешне, да добра гэта не даводзіць такім рэгіёнам, як Грузія. Цяпер Расія даволі адкрыта заяўляе, што Беларусь павінна была падтрымаць яе і прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. На вашу думку, ці варта гэта рабіць беларускай уладзе? Ну, першая рэакцыя нашых афіцыйных уладаў, як мне думаецца, была вельмі такая, ну, падыходзіла для гэтай сітуацыі. Мы насамрэч небольшая страна, па канстытуцыі мы, ну, павінны быць нейтральнай, і вось такое соболезнования ахвярам гэтага канфлікта было выказана. Ну, к этому можна толькі далучыцца. Вось, а прызнаваць і не прызнаваць, я так мяркую, гэта павінен уже зрабіць новы парламент, а не толькі глава государства. Спадар Новасяд, у нас уже не так шмат часу застаецца. І апошняе маё пытанне. Мы сёння ў доследах пагутрым пра п'янство ў Беларусі. В нашым пытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, на што яны гатовыя прамяняць ужыванне алкаголю. А вы як да алкаголю ставіцеся? Ну, ведаеце, калі кожны дзень видзіш людзей, якія попросту падаюць на зямлю после выпітага, ну, волі піць толькі піва, ці мінеральную воду, ці спажываць кока-колу, вось да што хочацца. А так, крэпкія напоі вельмі рэдка ўжываю і па большым святам. Дзякуй вам вялікі за гутарку. Вам таксама дзякуй. Я нагадаю, з нами на сувязі був былы депутат Палаты прадстаўнікоў і кандыдат у депутаты на гэтых выбарах Уладзімір Навасят. З беларускім летам лепш за ўсё развітвацца на Нарачы, на беларускай рыв'еры, дзе старыя вам шмат распавядуць пра неверагодныя гісторыі часоў шматлікіх акупацый, а мясцовая моладзь зарадзіць вас сваім аптымізмам да наступнага лета. Пра мястэчка Кабыльнік слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа свабоды ў Кабыльнік у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне. А цяпер у Менску палова 11-й. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра п'янства, а ў нашым пытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, на што яны гатовыя прамяняць ўжыванне алкаголю. Музей, зоопарк. Просто што другое у нас немножко мышленне, мы не хацім этого делаць, не хацім нічога развівацца. В театр сходзіць там или кіно, но это раз на раз. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік на гэтым тыдні апавядае пра Змітра Сідаровіча. Таксама прагучыць агляд заўтрашняга недзяржаўнага друку, а Максім Жбанкоў параіць, што варта паглядзець з навінак беларускага відэарынку. Пасля 23 гадзіны «Падарожжа свабоды» ў вёску Лукавец Вялейскага раёну, у беларускай «Атлантызе» пра жыццё і смерць мітаў Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з літаратуразнаўцам Пятром Васючэнкам, у беларускім замежжы пра досвед эміграцыі з Беларусі прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, а таксама запіс онлайн-канферэнцыі з старшынём партыі БНФ Лявоном Баршэўскім. Але перш за ўсё нагадаем, што сёння адбывалася ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноку Таццяна Поклад. І спярша пра беларускія падзеі. Сёння цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Рэдакцыя газеты «Рэспубліка» адмовіла ў публікацыі выбарчай праграмы тром кандыдатам ад аб'яднанай грамадзянскай партыі – Анатолію Лябецьку, Станіславу Багданкевічу і Ганні Ягуровай. Сёння ўвечары міліцыянты затрымалі і даставілі ў кастрычніцкі РАУС горадні Мечыслава Яскевіча, намесніка Анжалікі Борыс па Саюзу палякаў, што не прызнаецца ўладамі. Сёння раніцай у Рэчыцы прадпрымальнікі славянскага і цэнтральнага рынкаў правялі кароткі страйк, працу не распачынала большасць гандляроў, прычынай была канфіскацыя тавару падатковай інспекцыяй. Выпускі навінаў радыё «Гродна» сталі гучаць па-расейску. На сёння толькі 5% тэлерадыёпраграмаў выкарыстоўваюць беларускую мову. Аляксандр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава. І да падзеі ў свеце. Віцэ-прэзідэнт США Дік Чэйні працягвае турне па краінах былога СССР. Сёння Чэйні прыбыў у Кіеў для перамоваў з кіраўніцтвам Украіны. Раней сёння ў Тбілісі Чэйні заявіў, што Грузія можа і надалей разлічваць на падтрымку і дапамогу США ў ліквідацыі наступстваў вайны з Расіяй. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад сёння паведаміў, што яго краіна перадала прапанову аб міры з Ізраілем праз турэцкіх пасярэднікаў. Цяпер Сырыя чакае на адказ Ізраілю перад тым, як пачаць двухбаковыя непасрэдныя перамовы. На поўдні Афганістану загінуў вайсковец сілаў міжнароднай кааліцыі, пакуль не паведамляецца грамадзянінам, якой краіны быў загіблы. У сталіцы Іраку Багдадзе загінулі сёння ад выбуху бомбы пры дарозе два амерыканскіх вайскоўца. Ва Ўкраіне дэпутаты ад прапрэзідэнцкай партыі афіцыйна заявілі пра выхад з кіроўнай кааліцыі. Гэта адбылося пасля таго, як дэпутаты блёку прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі прагаласавалі разам з апазіцыяй за папраўкі да канстытуцыі, якія ўразаюць паўнамоцтвы прэзідэнта Віктара Ющчэнкі. Калі цягам 30 дзён не будзе сфармаваная новая кааліцыя, Ющчэнка атрымае права распусціць Вярхоўную раду і прызначыць датэрміновыя выбары. Мы

Першае таварыства ананімных алкаголікаў з'явілася ў Менску ў 90-м годзе. Цяпер у Беларусі працуе 57 гэткіх груп, у Менску 11. Для параўнання, у Польшчы іх 2000, толькі ў Варшаве 300. У гэткіх клубах працуюць колішнія алкаголікі, якія самі пазбавіліся залежнасці і хочуць дапамагчы іншым, распавядае Жанна Міцкевіч. Існуе вельмі добрая праграма амерыканская, якая распаўсюджана ўсюды, асабліва добрую. Яна пайшла ў скандынаўскіх краінах, Швецыі, Фінляндыі і Нарвегіі, і называецца 12 крокаў, дзе паступова, паэтапна ідзе праца з людзьмі, якія хочуць пазбавіцца ад алкагалізму. Што да наркадыспансераў, то дыспрапорцыя колькасці нарказалежных і тых, хто іх лекуе, сведчыць сама за сябе. На 182 тысячы алкаголікаў у Беларусі няма нават 1 тысячы нарколягаў. На што вы гатовыя прамяняць ўжыванне алкаголю? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі сёння людзі на гарадзенскіх вуліцах. Для мяне, напрыклад, лепш паехаць на рыбалку, на возера, на рэчку. Можна ў летні час за грыбамі схадзіць. Ведаю прафесійных рыбакоў, ніколі яны не бяруць з сабой гарэлку. Да, суп можна без бутылкі запроста правазіць. Можна просто встречацца з друзьямі, дзе-то гуляць. Почему обязательно должна быць бутылка? Можна пачытаць кнігу какую-нибудь. В нашай бібліятэкі очень много интересных кніг по філасофіі. Если кто хочет хорошо провести досуг, то вполне можно так провести. Неплохое посещение концертов, иногда выставок. Если выставка имеет какую-то интересную тему. Та же выставка сейчас в Старом замке проходит. Огнестрельное оружие 17-19 века. Музей, зоопарк. Просто что другое у нас немножко мышление. И мы не хотим этого делать, не хотим что-то развиваться и что-то делать. В театр сходить там или кино, но это раз на раз. А по большей части вечера проходят с пивом где-нибудь под замком или еще где-нибудь посидеть. Пива без горелки, сходить в театр, в музей, в кино. Ну и все, у нас больше ничего такого нет. Дискотеку. Можно даже и без спиртного, да, есть хорошая компания. Ну просто наша молодежь, она просто привыкла, что без спиртного она просто не представляет, как можно отдохнуть. Поэтому все время так и получается, что на всех мероприятиях со спиртным. Она не представляет, что по-другому можно отдохнуть. Любитель рыбалки. Ну, иногда можно пиво попить, но не часто. В основном на рыбалке пропадаю по выходным. Все это началось давно. Все люди в свете пьют вино. А некоторые из людей живают с той, что над ней. Я не хочу тебе хлусить, казать, что это древно пить. Валяка право медь казать, я вырушил поспробовать. Без тяжкостю починаються сонце, не режу в очі, а усміхається, вітається, починаються небачні зміни. А що ж це твар такий світлий? У вершиню познав себе сабриєшення. Що це за прикол, скарози палібор? Стоп, нема подставок для гадкого янку. Я обкинув день, це не мой день, день без горелки. День без горелки. День без горелки. День без горелки. Бутылку не купил, сэкономил гроши. Это все ровно, что сам заробил. А, який хороший, а жена приемна самому. Без горелки, из кино дому. Не выйду першиню на сон глядеть и больше не ховать. Усмехаться не соромиться, зубы показать. При властным подыху не сидеть, но что там за модный по сезону. Хай будет босс, когда жонки нема. Захотела б, что я на, я песок русский же не вынял. Надо бедно-то длина, гуляй себе, купляй себе. Только меня не нервуй, бо у меня день без горелки. День без горелки. День без горелки. День без горелки. Складаний марнавай, час, але сама дала спробувати зоркий стайс хардкору альбо рему. Але хіба зверозому, коли треба? Можна стеса канадавцем новий життєвий моди, балятуватися президенти, користаючись моментом у іншої виміри, не знай сі ходи, а може бить. Стать святий. День без горелки. Простий шлях до справді нірвани. День без горелки. Нехай інші тягнуть стару пустую. День без горелки. Ти що, ніколи не пив? Ходи, почастую. День без горелки. День без горелки. Александр Помидоров, «День без горелки» на хвалях ночной свободы. У Минску 22 годины 45 хвилин, и зараз на черзе огляд завтрашней недержавной прессы. Зим Инна Студинская. Народная воля. У 12 округах выбирать у парламент нема с кого. Гэта Івацевіцкая округа номер 11, Пінская, Сельская, Новополоцкая, Рогачевская, Волковыская, Мостовская, Новаградская, Смаргонская, Щучинская, Борисовская, Сельская, Молодешинская, Сельская, Нясвіцкая, где кандидатами зарегистрована только по одним человеку. Сярод кандидатов с безальтернативных округ старшиня Зельвинского райвыканкаму, два наместники старшини Городенского аблвыканкаму, начальник головного управления кадровой политики администрации президента. У Пінску звольнили даішніка, які замест штрафаў прадаваў лятарэйныя квіткі. У траўні берасцейскі аблвыканкам выпусціў лятарэю за бяспеку. За дробнае парушэнне даішнікі замест складання пратаколу прапаноўвалі кіроўцам набыць 10 лятарэйных квіткоў па 3000 рублёў. Кіроўцы пачалі пісаць скаргі. У выніку некалькі службоўцаў былі прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці, а Пінчука ўвогуле паказальна звольнілі за парушэнне службовай дысцыпліны. Слуцкі інфакур'ер. На слуцкім аўтавакзале висить фоторобот человека, який може бути головним свідком по справі об вибуху. І побач подробязне описання з ілюстраціями, з яких елементів була вироблена бомба, які марки будильника, батарейки, клею використані, склад вибухової сумісі, інші нюанси. Слушаки уже жартують, мовляв, бомбу вирубили у Слуцьку. Молодешинська регіональна газета. Ці перешкоджає мова життєвим досягненням, розповідає журналіст Сергій Зянько. В минулом номере мы подняли проблему отсутности охотных отдавать детей в белорусскомовные классы. Батьки мотивуют это тем, что с русской мовой простей поступить и легче нечего достигнуть в жизни. Про то, если заправды это так, мы запытались у ведомых особ региона. Директор школы оказался наркоманом. Подставился 25-годовый директор сам. Попросил Минакова выкликать милицию. Быцем бы у его квартиры ломились рабовники. Оперативную группу чекал сюрприз. Никаких бандитов у квартиры не было, а господар поводил себя неадекватно. Выкликал милицию под уздеянием амфетамину. Развитие темы у пятничном номере «Комсомольской правды» в Белоруссии. Завтрашнюю недержавную прессу оглядала Інна Студінская. А зараз на шарзе форум «Свободы» с дискуссиями читачов нашего сайта свобода.org вас познайомить Вячеслав Ракицкий и Ганна Соус. Сьогодні Центр Виборкам протягував розгляд скаргу незарегістрованих претендентів на кандидата у депутати Палати представників. Протягувалася і дискусія вокол гэтай події на нашому сайті. Читачі переважно скептично ставяться до можливості проведення у сучасній Білорусі сумлінних і прозристих виборів. Юра Зменську. Ды хоць бы ўсіх зарэгістравалі, толькі дурні прымуць удзел у гэтак званых выбарах, якім на ўсё напляваць. Рыгор Спухавічу. З гэтай дваццаткі зарэгіструюць 2-3 чалавекі, не болей. Ян Зменску. Мышыная вазня, няма сэнсу ў гэтых працэдурах. Выбары ўжо прайшлі свабодна, галасы падлічылі сумленна, але галасаваў адзін чалавек, і вы яго ведаеце. А вось так адказаў ананімны чытач Адэльцы, якая ўчора на нашым сайце паабяцала з'есці свой пашпарт, калі не зарэгіструюць Алеся Лагвінца. Адэлька, пара есці пашпарт. Лагвінца не зарэгістравалі, фотку прышліце пажованага пашпарту. Дыскусію пра выбары і прапазіцыю дэмакратычных сілаў працягвалі чытачы і пасля онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім. Ананім з Мянску. І все ж слушна, што хаця і пакуль не цалкам, але падтрымалі Пазняка з ягонай ідэі байкоту. Можа, гэта дае спадзяванні на аб'яднанне фронтоў? Я ведаю даволі шмат людзей, якія не галасавалі за Мілінкевіча, але гатовыя прагаласаваць за Пазняка, калі ён вернецца. Мікола з Полацку. Нарэшце спадар Лявон прамовіў нейкія разумныя словы пра адмену выбараў. Трэба яшчэ сказаць пра патрабаванне зменаў у выбарчае заканадаўства і прызначэнне пасля гэтага новых выбараў. Трэба быць паслядоўным і перад Лукашэнкам, і перад Захадам, і перад сваім народам. Не засталіся абыякавымі нашы чытачы да палітычнага крызісу ва ўкраіне. Вячаслаў з Менску. Украіну заварочваюць ні Цімашэнка, ні Ющэнка, ні Янукович. І нават не камуністы. Масква заварочвае Украіну. Чарговы імперскі прыступ, абвастрэнне ў Крамля адбылося пасля цяпер ужо поўнай і незваротнай згубы Грузіі. Яўген. Хто цяпер яшчэ скажа, што Беларусь будзе ў НАТА і Еўразвязі? З Грузіі ўсё ўжо ясна. Украіна будзе разадрана спрэчкамі паміж гэтак званымі дэмакратамі. Беларусь жа застаецца ў кіпцюрах Расіі. Хана ўсім спадзяванням. Сіверын Глеб з Бярозаўкі. Малавата інфармацыі, каб ацаніць дакладна, але адсюль такое ўражанне, што каб знішчыць палітычнага апаненту Ющэнку, Цімашэнка гатовая на саюз хоць з чортам, хоць з Расіяй. Грызіцеся з саюзнікамі, каля ля варот стаіць збройны акупант, гатовы адцяпаць па Украіны. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У Менску 22:50 вы на хвалях начной свабоды, і зараз Максім Жбанкоў раскажа, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку. Час вяртацца да важкіх справ, да вялікага кіно. Дзеля гэтага ёсць добрая нагода. Чарговы фільм карэйскага майстра Кім Кі-дука. Кіно з простай назвай «Уздых». У адрозненне ад іншых герояў колішняга ўсходняга прарыву, Кім Кі-дук здолеў захаваць добрую форму. Як і раней, яго вабіць разнастайныя вымярэнні чалавечай камедыі. Як і раней, рэжысэр робіць сваё кіно з бездакорным пачуццём стылю. Тут самае істотнае, што адбываецца на экране, а не чаму. Просты непросты сюжэт для некалькіх асобаў, каханне і адзіноты свядома пакідае прастору для бясконцых інтэрпрэтацый. А я муна маць умён Короганым кымосы Самае смешнае пытанне тут аб чым кіно, таму што просты пераказ падзеяў нічым не дапаможа. Жанчына сыходзіць з сям'і, каб падараваць трохі кахання асуджанаму на смерць вязню забойцу, і я ўшталцоны мушкі дай каханку, каб атрымаць ад жонкі спачатку ў лоб, а потым пяшчотны пацалунак. Сам рэжысэр з'яўляецца ў кароткай ролі загадчыка турмы, што назірае за героямі праз тэлевізійныя камеры. Рухі герояў алягічны, іх слова нічога не важыць, але ў стужцы ёсць нешта большае. Сапраўдная паэзія экраннага тэксту, непадробная магія кіно. Сярод адмоўных уражанняў першае месца трымае амерыканская стужка «Усё жыццё перад вачыма». Былы расеец рэжысэр Вадзім Перельман мае відавочную схільнасць да буйных форм і псіхалагічнай глыбіні. Іншая справа, што крануць гэта ўсё здольна адзіная хатняя гаспадынь сярэдняга ўзросту. Цікава, што фільм атрымаўся вельмі прыгожым і тэхнічна якасным, але гэтая пекната ёсць прыгожай вокладкай дзеля таннай гісторыі. Нават запрошаная на галоўную ролю Ума Турман увесь час прысутнічае ў кадры без асаблівага сэнсу. У фільме Перельмана ёсць фактурка, ёсць містычны акцэнт, ёсць прэтэнзіі на нейкую філасофічнасць. Няма галоўнага нагоды, каб даглядзець гэта ўсё да канца. А зараз мой асабісты выбор гэтага тыдня. Калі няма пад рукой добрага кіно, я звяртаюся да музычнага відэа. Складанка лепшых кліпаў украінскага гурту «Воплі відаплясаў». Винный шок, улица села, ветер в кишенях є. Обличчя грає, мов весна бухе. Ухлоник квітне, губо п'яне, так-так каже мій дід. Та дед траву м'ятого побіля хати, на злий той грицю несли. Особисто мені більш за все кранули старі телеролики. Ти, де молодий націоналіст Олег Скрипка, а понтанно скаче сярод советських глядачів. Глядіть на былые триумфи гапак року весело і сумно. Тому що рок-н-рол перемог комунізм і сканав під тиском гламуру. Максім Жбанков раіў, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку. Вы на хвалях начной свабоды, і я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з ягонай музычнай перадачай. А я, Алексей Знаткевіч, на сёння развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды. Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам, людзям, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем гутарку з бардам Дмітром Сідаровічам. Напэўна, пройдзе і 100 гадоў, і 200, краіна Беларусь стане сапраўды краінай талераў, а стары альбом, створаны Камелотам у 90-е гады 20-га стагоддзя, па-ранейшаму будзе слухацца з задавальненнем. Тое, што ён будзе найлепшым падарункам для беларускіх падлеткаў, асабіста я не сумняюся. Якую песню ты лічыш у сваёй творчасці найбольш удалай? Ну, ёсць адна такая знакамітая песня, ад якой я ўжо зараз адмаўляюся, настолькі яна, скажам так, папулярная. «Пена цёмнага піва». Я её вельмі люблю. Гэта самае, як яна пісалася? Першыя два куплеты напісаў у 97-м годзе. Потым так это раз і закінуў. Ну, недзе ў 2000-м годзе, праз гады 4, 3-4 гады сапраўды, значыць, гэта самае. Узяў яшчэ тры куплеты дапісаў. Вот так я пішу песні. Ну, што яшчэ трэба сказаць, што там-то прыпеў пра піва, ну не пра піва, я писал. Пиво – это просто метафора. Там написано про то, что пэўные моменты есть, калі человек не ведает, что ему робить. Ему треба посядзець, но можа пиво попить. Но про это подумать. Але гэта метафора на конт пива, на жаль, перетягивая все остатние гэты глубокие думки, мне уже лишить великим этом самым знаўцам неких там гатунков пива, так я уже там этот самый у застольях там тамадую, да, но это ну трохи не тое. Пиво-то ты любишь, ты не? Пена цёмнага піва — это песня про цяжкасць выбору. Самы кароткі варыянт пераказа — гэта просто праспяваць альбо паставіць гэтую песню. Слухай, брат, коні сёння ў цане, дык няхай там знойдуць што ў яслях. Хто сказаў нам, што праўда ў віне, выбраў слушны і праведны шлях. Мочыць вусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Б'е кулак па дубовым стале, здубіцца кулак, будь здароў. Нам карчмар тае праўды налье, налівай да краёў, да краёў. Мочыць вусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва, пена цёмнага піва. Пена чорнага піва, хай нам шмат дасталося бяды, хай сяброў засталася малая рать. Кожны з іх прыцёгся сюды, каб панурыўшы голаў смактаць. Горкі сорам пены цёмнага піва, пены чорнага піва, пены цёмнага піва, пены чорнага піва. Дзень сядзім і сядзець мем другі, хай змяняюцца ночы і дні. Ад таго нам спакой дарагі, што няма за сцяною ані. Тут жа маем пенну цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Тут такая гаворка ідзе, ад гаворкі да справы рукой падаць. Стань маўросты, хадзем да людзей, паяднаецца шыльная радзь. Ты, хто зведаў пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Шаноўныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266 39 52.